sohbetlerde ve eserlerde üzerinde çokça durulan sevki ilahi ve insiyak tabirlerinden maksat nedir? Sürekli doğru yolda yürümek ve hep hayırlı işler yapmak için en büyük teminat sayılan sevki ilahiye ve insiyaka mazhar olmanın vesileleri nelerdir? Sevk bildiğiniz gibi bir şeyi yürütme, işte asker sevk etme, cephelere asker sevk etme, hala kullanıyoruz onu. Allah'ın sevki demek oluyor o. Evet, lügat manası itibariyle. İnsiyaka gelince o da onun mütevaatı. Yani biz kendi irademizi ve cehdimizi açıktan açığa, gayretimizi açıktan açığa ortaya koymadan, farkına varılmadık şekilde hayırlı veya hayırlı olmayan bir yola sürüklenmiş oluyoruz. Onu da insiyak diyoruz. Ama hayırlı yol olunca işte Allah yolunda bir insiyak yaşanıyor. Bunlara bu sevke de, sevkilaye de, insiyaka da tasavvufta farklı manalar yüklenmiş. Daha ledünni, daha enfes ve daha enfüsi diyebilirsiniz. Daha derince şeyler. Ama genelde usulü din, metodolojisi açısından şey bakacak olursak bunlar Allah'ın sevk etmesi, o sevkle insanların bir hayra sevk edilmeleri manalarına gelir. Bazen de hafizan Allah aksi bunu negatif olarak bir mekri ilahi mahiyetinde Cenab-ı Hak bazı kimseleri olumsuz şeylerde sevk edebilir. Burada yine Maturidi akidesiyle işe bakacak olursak Cenab-ı Hakk'ın bir mekri ilahi olarak birini bir yere sevk etmesi, o onun o insiyaklar içinde sürüklenmesi, bağışlayın buna yuvarlanma da denebilir. Bu bütün bütün onun iradesini görmezlikten gelmeye verilmemeli. Bazen Cenab-ı Hak insan iradesini ortaya koyunca, iradesinin hakkını verince ona göre lütufta bulunur. Bir verir, on verir, yüz verir, bin verir. Bazen de gelecekte ortaya koyacağı performans açısından ona avansta bulunur, lütfeder. Bu mülazayı Efendimiz için Hazreti Pir ifade ediyor. Yani o zatı gelecekte insanlık adına ortaya koyacağı performans, onun ortaya koyacağı gayret ve iradesinin hakkını vermesi öyle büyük ki dağları yerinden oynatır. Allah Celle Celaluhu baştan donanımıyla, sonra da mesajlarıyla onu öyle bir masariyete, öyle bir masariyetle serfiraz kılıyor. Şimdi böyle bakabilirsiniz. Yani insanlar kendi dar iradeleriyle, onun meşiyeti ilahi karşısında, irade ilahi karşısında, kudret ilahi karşısında nazarı itibara aldığınız zaman derya damla mülazası bile bence o nispeti tam ortaya koyamaz. Belki şöyle demek lazım. Bütün kainatlar ve bir zerre. O zerre de izafi varlığa sahip. Sizin iradeniz, azminiz, cehdiniz odur. İlahi irade, ilahi kudret, ilahi meşiyet, ilahi bilanç plan çerçevesinde herhangi bir hareketin meydana gelmesi hususunda tecelli etmesi kainatlar çapında bir şeydir. Fakat şart-ı adi planında Allah sizin öyle bir şey ortaya koymanızı istiyor. Siz onu ortaya koyunca orada mutlaka kozaliteye göre böyle tenasül illiyet prensibini düşünmek doğru değil. Allah Celle Celaluhu diyor ki ben onu şart olarak kabul ediyorum. Siz onu yapınca ben de bunu yaparım diyor. Değişik zamanlarda arz ettiğim gibi mesela namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz. Bunların katiyen böyle güneş sistemlerini değil güneş kehkeşanları verseniz cennetteki o köşklerden birini yapamazsınız. Fakat Allah Celle Celaluhu diyor ki siz günde böyle rahatlamanız bir yönüyle, ruhi dengeye ulaşmanız, değişik sıkıntılardan sıyrılmanız, zamanınızı böyle iyi bir takvime bağlamanız, ibadet ederken dinlenmeniz, diğer yerde çalışırken esasen işte ibadet hazır hale gelmeniz bu çerçevede bana karşı bu kadar minnacık diyeyim halk ifadesiyle bir kulluk yaptığınız zaman o yapılmazları ben size yapıp vereceğim diyor. Ölümsüzlüğü vereceğim, ebediyeti vereceğim. Yani burada ille de tenasüb illiyet prensibine göre hadiselerin tecellisini, zuhurunu beklemek doğru değil. Şimdi bu meseleyi çok iyi kavramak lazım sevki ilahi. Siz küçük bir şey ortaya koyuyorsunuz, Allah Celle Celaluhu sevk ediyor. Bir temayül olabilir bu. Bir istidat olabilir. Bir örnek arz edeyim. Mesela diyelim siz yeniden geçmiş günlerdeki o güzellikleri, mazimizdeki o letafeti, o inşirah vericiliği, o kucaklayıcılığı, milletimizin o azametini, vahşmetini böyle düşünüyorsunuz, tahayyül ediyorsunuz. Bazen gözleriniz doluyor, yüreğini topluyor. Allah'ım bir daha nasip olur mu diyorsunuz bunu. Şimdi bu Allah nezdinde çok önemli bir hadise oluyor. Allah Celle Celaluhu, madem sen böyle düşünüyorsun, ben umumi bir diriliş adına seni sevk ediyorum oraya diyor. Küçük bir şey karşılığında sevk, işte buna sevk deniyor. Ve siz hiç farkına varmadan böyle önemsiz gibi gördüğünüz bir histen, bir duyuştan, bir temayülden, bir arzudan, bir istekten dolayı kendinizi bir akıntı içinde görüyorsunuz. O akıntı sizi alıp işte bir tarafa doğru, hayra doğru götürüyor. Buna da işte insiyak diyoruz, yani o işin mütevaatı. İnsiyak diyoruz. Bu daire-i kutsi içinde yani biz bunları böyle sebeplere bağlı olarak tam analiz edelim, etmeyelim. Hep o sevki ilahiler vardır. Hep bu insiyaklar vardır. Zira meseleyi böyle akılla, mantıkla, muhakeme ile değerlendirmeye kalktığınız zaman kimse darılmasın yani. Bizden çok akıllı insanlar var. Hani halk sözü var ya, bizi suya götürürler, susuz getirirler. Aynı kapının önünden geçmişler. Aynı kapıya dönüp bakmışlar. Fakat içeriye girme azminde, cehdinde bulunmamışlar. Kapı onlara açılmamış. Siz, biz, hepimiz yani bir gün böyle bir yerden geçerken mesela içeriden bir buyurun sesi duyar gibi içeriye adım atmışız. Allah Mekki Subhanisi ile ilahisi ile şaşırtmasın, kaydırmasın. Ve sonra da orada durumu devam ettirmişsiniz. Yani beslendiğiniz kadar istidadınız ölçüsünde hizmet vermeye çalışmışsınız. Hep öyle olmuştur. Evet. Diğerleri de demek ki o kadar bir kıvam bile, o kadar bir iradenin hakkını verme bile ortaya konmadığından dolayı Cenab-ı Hak onlara o lütufta bulunmamış. Evet. Yani bütün iradeyi nefh ederek demiyorum. Fakat irade ile o muradi ilahi, meşiyeti ilahi arasında mutlaka bir tenasüp araba yamukluğuna da girmemek lazım orada. Fakat Allah Celle Celaluhu şartı kendi vaz etmişse, meşrutu da kendi yaratıyorsa ona kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Namaz kılın, ben size ebedi cennetler ve ebedi hayat vereyim diyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye de eskiden bu yana kim omuz vermişse hep böyle bir sevki ilahi olmuştur. Bir insiyak olmuştur. Bazılarında bu sevki ilahiye saik çok güçlüdür. Onu tefrik etmek lazım. Mesela ala meratibim izafi çerçevede hadiselere bakacak olursak, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuru risalet penahilerinde bir insanın bazı şeyleri duyması meselesi başkalarıyla mukayese edilmeyecek kadar büyüktür. Huzurda öyle bir insiba vardır ki, yani o zata bakan sıradan insanlar içinde bile Allah'a gönül vermiş bir insan, اِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ اللّٰهِ ise şayet, onun mübarek çehresine bakan, bakışlarına bakan, bakışlarında, çehresinde, mimiklerinde, el ayak hareketlerinde benim davranışlarım gibi kaba değil. Hep Allah diyordu. Hep Allah diyordu. Orada çok ciddi bir insiba ve çok ciddi bir sevk vardı. Dolayısıyla öyle bir itişle bir sevki ilahi sürecine ve tiresine girme başka ve öyle bir insiyak ve tiresi yaşama başkadır. Mesela ondan sonra diyelim bir Şah-ı Geylani, yani huzuru velayetlerine girdiğiniz zaman onun tesirinden, büyüsünden kurtulamazsınız. Yani ondan asırlarca sonra, 8-9 asır sonra bile onun büyülü atmosferine giren insanlar büyülenip kalıyorlar. Bir Hasan Şazeli'nin atmosferine girenler büyülenip kalıyor. Ela meratibim, bunların hepsinde de kendilerine göre bir insiva var. Biz Hazreti Pir'i görmedik. Görenler gördüler yanında. Çok defa hasta, alil, hırpalanan bir insan. Hatta kendi yetiştiği muhit itibariyle, kendi lehçesiyle, kendi ağzıyla konuşan insan. Fakat belli tarafta böyle devasa kametler karşısında dize geliyor. Onları büyüleyen bir şey vardı. Yani o fikrin, o düşüncenin, o ürün vermenin yanı başında aynı zamanda bir ciddiyet vardı. Bir Allah'a irtibat emareleri dökülüyordu adamın her yanında. Yoksa öyle Hoca Sabri gibi, Hulusi Efendi gibi, Hüseyin Efendi gibi öyle insanlar öyle bir lafla filan kendine bağlamak mümkün değildi. Hiçbirisi o mahkemelerde o korkunç sıkıntılardan değirmen taşlarının altına buğday gibi öğütülmek üzere gönderilen o insanlardan hiç dönen olmadı. Aksine ben size söyleyeyim, yani Afyon hapsinde Zübeyir abi o yiğitçe müdafasını yapınca, yiğitçe bir müdafaa, çok doğru konuşuyor. Tepelerine vuruyor onun. Şu ağlarda müdafasını okuyabilirsiniz, Afyon müdafasını. Mahkeme beraat veriyor. Dışarıya çıkıyor diyor, benim kardeşlerim, üstadım buradayken ben beraat istemem ki diyor. Budur yani. Orada o neredeyse biz de orada. O neredeyse. Şimdi bunlar hep o güçlü insibala sevki ilahiye mazhariyettir ve dolayısıyla işte bir insiyak vetiresi, sevk olunma, akma. Kürek çekmeden belki işte akıntıya böyle kapılıp ama iyiye doğru akma, deryalara doğru akma. Böyle bir akıntı o oluyor. Böyle bir mazhariyetten sonra şeytanlar bu hizmetin, böyle hizmetlerin, bu türlü aktivitelerin, faaliyetlerin hadimleriyle çok uğraşırlar. Sıradan insanlar gibi değil. Bir misal arz etmiştim geçmiş günlerde. Tekrar rahatsız etmez arz edeyim. Birisi camiden çıkıyor veya geçerken, caminin bahçesinden geçerken, hep benim vaaz ettiğim bir caminin bahçesi gözümün önünde türleniyor nedense yani. O zavallı ben miydim bilemiyorum. Gerçekten söylüyorum yani. Kırklareli'ndeki caminin önü gözümün önünde türleniyor. Bakıyor ki caminin önünde biri duruyor. Elinde de bir sürü gem var. Atın ağzına vurulan gemlerle. Sen kimsin diyor. Ben diyor şeytanım. Ne arıyorsun burada? Diyor şu camiden çıkacak insanları bekliyorum. Ağızlarına bu gemi vurayım. Onu istediğim tarafa sevk edeyim. Benim gemim hangisi diyor. Sana gemel üzüm yok ki diyor. Sen koştura koştura arkadan geliyorsun. Evet. Sen Allah. Şimdi şeytanlar böyle camiye yönelmiş, Allah'a yönelmiş, hizmete yönelmiş insanları çok boş bırakmazlar. Onların insanlar içindeki emsallerinden hareketle siz de bunu test edebilirsiniz. Hiçbir sebep yokken adam hemen çıkıp İtalya'yı lisanda bulunuyor. Salya atıyor, terbiye mücabı demiyorum. Onların yaptığı odur. Hiç gerek yokken bunu yapıyor yani. Bunlar. Demek ki şeytan dürtüyor onları. Ve sizinle uğraşıyorlar. Yaptığınız olumsuz hiçbir şey yok. Kardeşlik diyorsunuz, mürüvvet diyorsunuz, sarmaş dolaş olma diyorsunuz. Sizin de birader dün takdir ettiğiniz Mevlana işte, Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiyeten. Bugün bir kısım insanların o ruhu temsil etmeleri, buna niye alerji oluyorsunuz? Neden tepki gösteriyorsunuz? Fakat öyle değil yani. Şeytan dürtüyor. Ama bunları meşgul edin. Bunları yoldan çıkarmaya bakın. Bu açıdan sizin böyle bir sevki ilahi ve insiyakla bir tepenin başına, bir zirveye çıkmanız bir iştir. Allah'ın inayetiyle. Fakat orada mevcudiyetinizi devam ettirmek çok da ağır bir iştir. Hafizanallah baş aşağı getirebilirler. Düşürebilirler. Hatta sizin tabiatınızla, düşünce yapınızla, sosyal yapınızla, ailevi yapınızla çok da açık olmadığınız, yani kapalı bulunduğunuz meselelerde bile menfezler bularak sizi dışarıya çekebilir. Haramiliğe sürükleyebilir. Haram yedirir size, haram kazandırır. Haram parayı el sürdürür burada. Hep gözünüz başkalarının elinde olur. Bu açıdan yani o zirveye çıktıktan sonra orada Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği o konumu muhafaza adına bir taraftan hem ona teşekkür etme, hem tahdisi nimette bulunma, hem de aman ya Rabbi bizi kaydırma. Çünkü Hazreti Pir İhlas Risalesi'nde diyor ki bu İhlas Kulesi'nin başından düşerseniz derin bir çukura düşmek ihtimali var diyor. Düz zemine düşmezsiniz. Mazhariyetle kaybetme mefsuden mütenasiptir. Ne kadar yukarıya çıkarmışsanız şayet siz aşağıya düşerken de o kadar derinlikte bir yere düşersiniz. Harem odasına alınmış, iltifat görmüşseniz şayet sizi çıkarıp salona koymazlar, koridora da koymazlar. Caddenin ta öbür tarafına iterler. Hafizanallah. Bunca mazhariyetin mukabili bu mu olmalıydı? Derler bunu size. Bu açıdan işte o sevkler ve insiyaklardan sonra elde edilen bütün utufetler, mevhibeler, varidatlar, bunların devam ve temadisi belki daha ciddi gayretlere, cihetlere, iradenin hakkını vermeye vaadisidir. Hafizanallah. Herkes akıbetinden korkmalı. Ben burada yumuşatarak bir şey diyeyim. Yani Zübeyir abi bu anlayışta bir insandı. Ben 40. hocayla, yaşta büyüktü bizden, beraber aynı hocadan ders okuduk. Çok defa bir sene, iki sene sürdü zannediyorum. Onun o gençlik döneminde bile, yani şimdi 80'i aşkın yaşı var, 80 var. Bu gençlik döneminde bile çok defa şahit olmuşumdur. Bazen de fakire isimle derdi. Ya Fethullah Efendi, akıbetinden çok korkuyorum. Bu çok önemlidir. Hiçbirimiz kaymayacağımıza teminat veremeyiz. Mevcudiyetimiz olduğu gibi devam ettirmeye teminat veremeyiz. Allah'ın inayeti olmazsa. Onun için oturup kalkıp tut elimden, tut ki edemem sensiz demeli, hep onu mırıldanmalı, hep ona teveccüh etmeliyiz. İbadet-ü taatla etrafımızda taşitat yapmalıyız. İnne salate tenha enil fahşai vel münker ve lezikullahi ekber vallahu ya'lem ma tesna'un. Namaz, o münkerattan, Allah'ın sevmediği fuhşiyattan sizi uzaklaştırır. İşte onunla siz Cenab-ı Hakk'a teveccüh edin. Onunla siyanetine sığının. Onunla riayetine ve inayetine sığının. Siz insanları değişik olumsuzluklardan inşallah halas etmek için bir cehd ortaya koysanız Cenab-ı Hak da inayetiyle sizi muhafaza buyurur. Madem siz başkalarının dini ve diyaneti adına işte böyle muhafaza mülahazasıyla koşup durdunuz, ben de aynı türden size mükafatta bulunuyorum diyebilir. Keyfimize göre meşiyet-i ilahi konuşturmayalım ama fakat Kur'an-ı Kerim tarandığında adet-i ilahi bu istikamette cereyan ettiği görülüyor. İnsan farzlarla velayet kapısını aralamış olur bir yönüyle. Umum manada, has manada veli dediğimiz zat onlar öyle o harikuladeliklere masar, seyri süluk yapmışlar veya kendilerine mahsus yollarla Allah'a yürümüşler, mahiyete ermişler, fena fillah hakikatini paylaşmışlar. Ayrı bir mesele de fakat her mümin bir manada Allah'ın dostudur. Ela inne evliyallahi la hafun aleyhim ve la mehzenun. Her mümine bakar. İnne veliyyallahu lezi nezzelel kitab ve ve yetevelle salihin. Her mümine bakar. Zalik ve ennallaha mevlellezine amenu ve ennel kafirine la mevlalehum. Bu hakikat, bu gerçek şundan dolayı değişmez. Sabitedir. Bir sabittir, bir sabitedir. Allah müminlerin dostudur. Allah kafirlerin dostu değildir. Diyorum. Farzlarla insan bu kapıyı aralamış, içeriye adım atmış olur. Nevafil, cebren lin noksan ünvanıyla bir vazifedir. Allah'ın tevdi ettiği, Efendimizin tavsiye, temsil ve teşrih buyurduğu, açtığı farzlar. Yani farzlarda bir eksiğimiz, gediğimiz varsa, o iş onunla tamamlanınca velayeti kamileye erilir. Yoksa nafileler farzdan ileri demek değildir. o farzlarda eksik gedik varsa usulü fıkıh açısından nevafil için cebrenli noksan denir. Cebir bildiğiniz gibi kırığı mırı sarma demektir. Noksanları sarma, sarmalama, bir şeye benzetme demektir. Bu açıdan da velayeti tamme o suretle gerçekleşir. İşte öyle olunca Allah Celle Celaluhu ben onların gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olurum. Yani. Adeta bir sevki sübhani ile bir sevki ilahi ile onları hep hayra sevk ederim. Onlar da çok defa farkına varmadan iyiliğe doğru sevk edildiklerini zannederler. Böyle çok ciddi gururları yoksa, kibirleri yoksa, bencillikleri, fahirlenmeleri yoksa çok da kendilerinden bilmezler yani. Bir molla arz etmiştim size. Tevekkülü tam diye, teslimiyeti tamme diye medresesinde kapıyı kapatıyor diyor. Hep diyor bu hocalarımız, mürşitlerimiz bize dediler. Allah'a tevekkül olursanız rızkınız gelir. İnne Allah ve rezakıdır kuvvetil metin. Allahu latifun lima yeşe. Bunca diyor taşidat var yani. Ben kapımı kapadım Cenab-ı Hak rızkımı versin diyor. İçeride duruyor. Bir iki gün ifrağı da kesiliyor. Ayaklarının bağı da çözülüyor. Fakat Allah'tan işte o iki, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün komşularından bir hanımefendi diyor ya şurada bir molla var diyor. Evet bu da hayırlı bir gündür. Beraattır, regaiptir, miraçtır. Bir helva yaptım ben. Götürüp buna ihsan edeyim diyor. Götürüyor, kapıyı çalıyor. Ses vermiyor. Tevekkül etmiş ya. Bir daha vuruyor. Yine ses vermiyor. Kadın galiba yok diyor. Ben de götürüp başkasına vereyim. Konuşuyor kapının önünde. İçeriden hı diyor. Kadın da yemeği kapının önüne koyuyorum diyor. Siz alırsınız onu. Çıkıyor yemeği alırken şu enfes sözü söylüyor. Allah'ım veriyorsun veriyorsun ama öksürtmeden de vermiyorsun. Niye en azından bu mülahazayla bakılmasın bu türlü şeyler? Şimdi öyle önemli bir şey ki bakın baktığınız zaman bakarsınız da bakma başkadır, görme başkadır. Kulak kabartma başkadır, duyma başkadır. Şey, söz söyleme başka meseledir. Kalbin hissiyatına tercüman olma başka bir meseledir. Duyma başka bir meseledir. Şimdi bu ikinci şıkkı yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Yani baktığınız şeyi gördüren Allah'tır. Duyduğunuz şeyden elde edeceğiniz ürünleri elde ettiren Allah'tır Celle Celaluhu. O meselelerin kalbinizde bir tahlile, bir terkibe tabi tutulmasını halleden Allah'tır. Yani o akletmeyi, o tefekkür etmeyi, o tezekkür etmeyi, o tedebbür etmeyi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi siz küçük bir şey yapıyorsunuz. Allah arkadan bütün bunları size lütfediyor. Yani kulum bana bir karış gelirse ben bir adım gelirim. Bu bana bir adım gelirse ben gezerek gelirim. Bunlar müteşabih şeyler yani. Allah bize bizden yakın. Görünmesin icap nedir diyor Niyazi Mısri. Kulum bana gezerek gelirse ben koşarak gelirim. Orada da yine o meseleyi söylüyor. Gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve yürüyen. Orada ben o müteşabihi kullanmıyorum. Fakat hadis-i şerif kullanıyor. Yani insanın davranışları doğrudan doğruya Allah tarafından planlanıyor. Allah tarafından sevk ediliyor. Hep Allah tarafından yapılıyor demektir bu. Görmede, duymada, konuşmada, tutmada ve belli bir istikamette yol almada, mesafe almada hepsi Allah tarafından yapılıyor. İşte insan bu sayede o velayeti ihraz etmiş oluyor. Allah'a dost oluyor. Seviyesine göre, istidadına göre terminolojimiz içinde oturmuş bir kelimeyle ifade edeyim. Arşı kemalatına kadar onun Cenab-ı Hakk'ın inayeti öyle devam ediyor.